حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جانور حلال ہے۔ امام ابن ماجہ کے شاگرد ابو الحسن بن سلمہ نے امام احمد ابن حنبل کے دوسرے شاگرد علی بن حسن الحسنجانی سے مذکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 388۔